भक्त जन मानस निवासाय श्री राम चंद्राय बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। विश्वेशं माधवं धुन्निं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकां। नमामि गंगे तव पादपंकजं सुरासुरैर्वंदित दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नारायणं। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। कल्याणानां निधानम् कलिमलमथनम् पावनम् पावनानां पाथेयम् यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकम् कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानाम बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशं विघ्न अनेक। बंदौं गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोतम कुंज जासु वचन रवि कर निकर। बंदौं तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लग्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। प्रणवों पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। कुंद इंदु समदेह कुमारमण करुणा अयन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सीता राम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम गौरी शंकर सीताराम गौरी शंकर राधे श्याम गौरी शंकर राधे श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन जय गौ माता जय गोपाल जय गौ माता जय गोपाल भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल जय गौ माता जय गोपाल जय गौ माता जय गोपाल गो रक्षा करो दीन दयाल गौ रक्षा करो दीन दयाल गाय सुखी गोपाल गाय सुखी हो हे गोपाल घर घर गाय पले नंदलाल घर घर गाय पले नंदलाल जय गौ माता वत्सल प्रभु दीन दयाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम राम जय राम जय जय राम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री यमुना महारानी की जय श्री गिरिराज महाराज की जय श्री 84 कोश ब्रजमंडल धाम की जय श्री सूरश्याम गोधाम की जय श्री जड़खोर गोधाम की जय श्री पत्मेड़ा गोधाम की जय यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय अखिल गोवंश की जय श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय श्री अन्नपूर्णा माता की जय श्री त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री गंगा महारानी की जय श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय श्री काल भैरव जी महाराज की जय श्री काशीपुरी की जय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब विप्रन की जय भारत माता की जय श्री हेगदेवार जी महाराज की जय। श्री गुरु जी महाराज की जय। सब संतन की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरि शरणम। भक्त वांछा कल्प तरु, भक्त वत्सल शरणागत वत्सल, श्री विश्वनाथ भगवान की, अन्नपूर्णा माता की महती कृपा से हम समझते हैं लगभग 3 वर्ष के बाद काशी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और ये निश्चित भगवान विश्वनाथ जी की अहेतुकी कृपा करुणा से ही पहले से निर्धारित न होते हुए भी आकस्मिकी यात्रा बन गई। हमें श्रीधाम वृंदावन से चलकर 14 तारीख को ललितपुर पहुंचना था। ललितपुर में ठाकुर जी का आश्रम है, नरसिंह मंदिर, लगभग 700 वर्ष पुराना स्थान है, ऐतिहासिक स्थान है। वो नगर की स्थापना का इतिहास वहां से जुड़ा हुआ है। ललितपुर नगर की स्थापना का इतिहास उस आश्रम से जुड़ा हुआ है। तो वहाँ का एक निकट में ही एक बार जगह है, वहाँ का एक लगभग 400 वर्ष प्राचीन एक मंदिर था, चूने का बना हुआ। वो पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण होकर के बहुत क्षतिग्रस्त हो गया था। तो उस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ और उसमें ठाकुर जी को विराजना है। ठाकुर जी तो प्राचीन है, 400 साल पुराने ठाकुर जी, राधा कृष्ण भगवान, पर उनको अपने नवीन मंदिर में प्रतिष्ठित होना था। वो उत्सव है 15, 16, 17, तो हमको 14 तारीख को ललितपुर पहुंचना था। तो मन में विचार हुआ कि वहां तो जाना ही है, लंबा समय हो गया। पिछली बार भी इस वैश्विक महामारी के कारण निरंतर घूमने वाले भगवत कृपा से लगभग 1-1.5 वर्ष से ऊपर हो रहा ब्रज में ही, बाहर नहीं गए नहीं, अधिकांश समय जड़खोर गोधाम में ही व्यतीत हुआ। विश्वनाथ जी के दर्शन की बड़ी इच्छा थी, क्योंकि टीवी हमारे आश्रम में है नहीं और अखबार पढ़ने की फुर्सत हमको है नहीं। तो फिर भी लोगों से समाचार सुनने में आता कि काशी में बहुत काम हो रहा है, तो मन में इच्छा थी कि एक बार अपने नेत्रों से देखते हैं। कई लोगों ने कहा कि अब विश्वनाथ जी का सीधे गंगा जी का दर्शन विश्वनाथ जी से होता है, तो मन में ये भाव भी था कि जो इस वैदिक पौराणिक काल की अति प्राचीन मोक्ष प्रदायिनी काशीपुरी में जो बहुत अच्छे ढंग से विकास के कार्य हो रहे हैं और काशी को सुसज्जित करने का संकल्प वर्तमान सरकार ने किया है, तो हम भी विश्वनाथ जी के दर्शन के साथ साथ देख के भी आएं। तो एक मन में ये भी लोभ था, तो अकस्मात यात्रा बन गई। कल हम लोग तीर्थराज प्रयाग पहुंचे, त्रिवेणी स्नान हुआ। कल रवि पुष्य योग था और गुप्त नवरात्रि का प्रथम दिवस भी था, तो कल का दुर्लभ संयोग था, इसलिए त्रिवेणी संगम में स्नान हुआ। और विनय पत्रिका के सत्संग का क्रम पिछले लॉकडाउन से आरंभ हुआ है, लगभग 14-15 महीने हो गए, वही सत्संग क्रम सह चल रहा है। तो मन में ये भी था कि जो लगातार सत्संग क्रम से चल रहा है वो भी न छूटे, तो हमारे साथ के सब संतों ने भी कृपा कर दी कि चलो ठीक है, सत्संग जहाँ चलेंगे रास्ते में वहीं सत्संग होगा। तो कल का सत्संग प्रयाग में हुआ, आज आना तो यहाँ जल्दी था लेकिन थोड़ी विलंब से पहुंचे। विचार पहले ये था कि शाम को 4 से 7 सत्संग यहाँ रखेंगे, लेकिन विंध्याचल में थोड़ा समय लग गया तो इसलिए थोड़ा विलंब हुआ। तो आज सत्संग का क्रम यहाँ आरंभ हो रहा है, और एक लोभ मन में और था कि विनय पत्रिका ये काशी का ही प्रसाद है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जीवन काल का अधिकांश समय काशी में व्यतीत हुआ, क्योंकि शिक्षा काल भी काशी में व्यतीत हुआ, और शिक्षा संपन्न होने के बाद फिर समग्र भारतवर्ष के तीर्थों में विचरने के पश्चात अंतिम क्षण तक निवास भी काशी में ही रहा। और रामचरितमानस की रचना का शुभारंभ अयोध्या में हुआ और अयोध्या में ही पूर्ण हुई, ऐसी मान्यता है। और अन्य ग्रंथ तो अन्यत्र भी लिखे गए होंगे, लेकिन विनय पत्रिका के संबंध में यह अत्यंत सुनिश्चित धारणा है कि विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वादश महान काव्यों में अंतिम महाकाव्य है, अंतिम ग्रंथ है, और इसकी रचना काशी में ही हुई। जैसे भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के द्वारा पंचम वेद महाभारत का प्रणयन किया गया, 17 पुराण लिखे गए, और अंतिम में उन्हें परम संतोष श्रीमद् भागवत के प्रणयन से प्राप्त हुआ। भागवत जी के बाद फिर व्यास जी ने लेखनी नहीं चलाई, ऐसे ही तुलसीदास जी ने भाषा में 12 ग्रंथ लिखे और उनमें उनका अंतिम सिद्धांत ग्रंथ विनय पत्रिका है। उसके बाद फिर उन्होंने लेखनी उठाना उचित नहीं समझा, क्योंकि एक मनुष्य के, एक साधक के सर्वांगीण बाह्याभ्यंतरिक विकास के लिए उसकी भौतिक और उसकी आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्नति के लिए यह ग्रंथ पर्याप्त है। साधक जगत का कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो अनुत्तरित रह जाए ठीक से इसको श्रवण करने के पश्चात। हम भी जब आरंभ किया गया तो हम यही सोच रहे थे कि आराम से भी करेंगे तो 2-3 महीने में ये पूरा हो जाएगा, लेकिन ये 14वां महीना चल रहा है, पर इतना अगाध है ये। एक दक्षिण भारत की माताजी हैं, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में रही हो और अब छोड़कर वृंदावन वास कर रही है, तो यद्यपि उनका अंग्रेजी का अभ्यास अधिक है, हिंदी का अभ्यास कम है, पर वो उस प्रवचन को उन्होंने लिखना आरंभ किया है। तो वो तो कह रही थी, अभी कुछ दिखाया था जो उन्होंने लिखा था, वो कह रही थी कि कम से कम 8-10 हजार पृष्ठ का ग्रंथ होगा छपेगा। इतना अगाध है। और गीता प्रेस की जो पुस्तक है इसका मूल यही है। इसमें श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने इसका सरलार्थ भावार्थ लिखा है और मूल रचना तो गोस्वामी तुलसीदास जी की है ही। तो हम स्वयं यह नहीं सोच पा रहे थे कि इतना लंबा समय लग जाएगा, लेकिन धन्य है इस अद्भुत कृति को। तो ये मन में भी विचार हुआ कि काशी से इस दिव्य ग्रंथ का प्राकट्य हुआ तो क्यों ना कम से कम एक दिन काशी में भी इसकी चर्चा करें। तो वो सहज बानक बन गया। बाबूजी ने कहा कि चलिए, और श्री राधा वल्लभ जालान जी को फोन किया, बहुत अच्छा है, फिर उन्होंने आपको सूचित किया होगा। तो आप तो इतने उत्साहित हो गए जालान जी कि बाबूजी बोले इतनी चिंता है कि बार बार फोन कर रहे हैं। यहाँ आने के बाद बहुत प्रसन्नता हुई, और अत्यंत प्रसन्नता हमें इस बात की हुई कि हमारे पवित्र भारतवर्ष के पूर्वोत्तर क्षेत्र के नागालैंड, मिजोरम है, त्रिपुरा, इस क्षेत्र के हमारे भारतीय बच्चे इतने संस्कारित हो गए हैं और इतना बढ़िया हिंदी में गा रहे हैं और बड़े भावपूर्वक गा रहे हैं, बजा रहे हैं, ये देख करके बहुत प्रसन्नता मन में हुई। और ऐसा हम अनुभव करते हैं कि भगवान गो सेवा के क्षेत्र में तो आपसे महनीय सेवा ले ही रहे हैं। ये जो हमारे भारतवर्ष के सुदूर प्रदेश के जो बालक हैं, जहां दुर्भाग्य से अब तक कोई मध्य भारत, दक्षिण भारत, उत्तर भारत का कोई धर्माचार्य वहां पहुंच करके उसने बहुत कुछ जागृति की हो, ऐसा होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। लेकिन ये कार्य बहुत अच्छे पैमाने पर हो रहा है, और विश्वनाथ जी की कृपा करुणा लेकर, काशी के पवित्र संस्कार लेकर, गो उपासना के पवित्र संस्कार लेकर ये बालक अपने क्षेत्रों में जाकर निश्चित ही हिंदू सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार ही नहीं करेंगे, उनका संरक्षण भी इनके द्वारा होगा और उनका संवर्धन भी इन बालकों के द्वारा होगा। इतना प्यारा गाते इस बालक ने, बहुत अच्छा गाया, इन्होंने बहुत अच्छा गाया, बांसुरी बजाने वालों ने बहुत अच्छा बजाया, और इनका तो बाजा भी बहुत अच्छा है, बाजे के अनुरूप वेशभूषा भी बहुत सुंदर है, तो इन्होंने भी खूब सुंदर बजाया। कौन सा बाजा है? हैं? इस्पा माने? अच्छा अच्छा, तो आप आचार्य जी हैं, आपके निर्देशन में ये सब बालक कार्य कर रहे हैं। हमें सब ओर से कोई न कोई अच्छी बात मिलती है। आज कृष्ण कुमारी जी नाम है आपको, हैं? सूर्यकांत जी, आज सूर्यकांत जी ने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि वस्तुतः अच्छी बात तो भगवान की ओर से ही आती है। इन्होंने कहा कि 50 वर्ष की आयु के बाद का जीवन, इसका सर्वोत्तम उपयोग दो प्रकार से हम कर सकते हैं। एक तो निष्काम भाव से इस जगत को ही जगदीश का स्वरूप मान करके समर्पित भाव से समाज की राष्ट्र की सेवा में हम लग जाएं, सेवा के कार्यों में अपने आप को व्यस्त कर दें, अथवा सर्वथा उदासीन होकर के अपनी वृत्ति को अंतर्मुख करके और अत्यंत गहरे अध्यात्म के भाव में डूब जाए। यही बात कही ना आपने। तो जिनके जन्मांतरीय संस्कार ज्ञान वैराग्य के बहुत परिपुष्ट नहीं हुए हैं, जिनके रजोगुण की निवृत्ति अभी नहीं हुई है, उनके रजोगुण की निवृत्ति और उनके कल्याण का श्रेष्ठतम मार्ग है सेवा, निष्काम सेवा। और ये निष्काम सेवा ही है, गो सेवा है, इन बालकों की सेवा। और कितने बालक हैं अभी जो पढ़ रहे हैं? 650 बालक जिनको इतने पवित्र संस्कार दिए जा रहे हैं। और हम तो समझते हैं कि जैसे आपके यहाँ गव्याहार की व्यवस्था है, तो लंबे समय तक गव्याहार करने के बाद अब ये चाह कर भी मेरे विचार से अशुद्ध आहार नहीं कर पाएंगे। इनका आहार भी शुद्ध हो गया होगा और वहाँ भी जाकर ये अपने विशुद्ध आहार का प्रचार प्रसार करेंगे, ऐसा हम विश्वास व्यक्त करते हैं। तो अत्यंत प्रसन्नता हमें हुई। अब अधिक समय न लेते हुए हम ग्रंथ का आरंभ करते हैं, उसके पहले आप थोड़ी देर कीर्तन करें। जय राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। आज पद संख्या 196 है, जिसके एक चरण की संक्षिप्त चर्चा कल हुई थी। और आप लोगों में से जो लोग समय से विश्राम में जाते हैं, वो बिना किसी संकोच के समय से विश्राम में चले जाएंगे। और हमारा विचार है कि हम काशीपुरी है इस पद को आज पूर्ण करेंगे। काहे को फिरत मन करत बहु जतन, काहे को फिरत से ना दुख विमुख रघु कुल वीर मिटे ना दुख विमुख रघु कुल वीर काहे को फिरत मन करत बहु जतन काहे को फिरत मन करत बहु जतन कीजे जो कोटि उपाय त्रिविध ताप न जाए ये दो कोटि उपाय त्रिविध ताप न जाए कहियो जो भुज उठाए मुनिवर कीर कहियो जो आगम निगम ग्रंथ ऋषि मुनि सुर संत आगम निगम ग्रंथ ऋषि मुनि सुर संत आगम निगम ग्रंथ ऋषि मुनि सुर संत आगम निगम ग्रंथ ऋषि मुनि सुर संत सब ही को एक मत मति धीर तुलसीदास प्रभु बिनु पियास मरे पशु तुलसीदास प्रभु बिनु पियास मरे पशु तुलसीदास प्रभु बिनु यद्यपि है निकट सुर तरी यद्यपि निकट सुर तरी यद्यपि है निकट सुर तरी काहे को फिरत मन करत बहुत काहे को फिरत मन करत बहुत काहे मन करत बहु जतन काहे को फिरत मन करत बहु जतन कहिते ना दुख विमुख रघु फूल वीर मिटे ना दुख विमुख रघुकुल वीर काहे को फिरत मन करत बहु जतन काहे को फिरत मन करत बहु जतन करत बहु जतन करत बहु जतन मनुष्य का स्वभाव है उसके अंतःकरण में एक संकल्प प्रायः बना ही रहता है और वो संकल्प है सुख का संकल्प सुखम में भूयात ये मानव की प्रवृत्ति है और यदि हम कहें कि केवल मानव की प्रवृत्ति नहीं जितने देहधारी चेतन हैं सुखी तो सब रहना चाहते हैं क्या पशु सुखी नहीं रहना चाहते सुखम में भूयात मुझे सुख हो और अपने इस संकल्प की पूर्ति के लिए अलग अलग प्रकार से वह यत्न भी करता है जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत उसके समस्त उपक्रम सुख प्राप्ति के लिए ही होते हैं। मूर्ख व्यक्ति भी दुख नहीं जाता, भले ही उसका उपक्रम दुख को बढ़ाने वाला हो, पर भीतर से दुख कोई नहीं चाहता, सब सुखी रहना चाहते हैं। अनेक यत्न करते हैं, बहु जतन। गोस्वामी जी सावधान करते हुए कह रहे हैं, अरे मन, तू किस लिए अनेकों यत्न करता है? सुख के लिए करता है ना, जब को सुख मिले तो देख, सुख तो तुझे मिलना नहीं है, क्योंकि सुख मिटेगा, सुख मिलेगा तब जब पहले दुख की निवृत्ति होगी। बड़ी विलक्षण बात है, सुख है क्या? दुखा भाव, दुख का अभाव ही सुख है। और सुख है क्या? और दुख क्या है? सुखा भाव। सुखानुभूति का अभाव ही दुख है और दुखानुभूति का अभाव ही सुख है। तेरा दुख मिटेगा नहीं, तू करोड़ों साधन कर ले, उपाय कर ले, फिर तू दुख रहित नहीं हो पाएगा। प्रश्न उठा कि हमने अनेक प्रयत्न किए सुखी होने के और हमारा दुख नहीं मिटा, और आप भी कहते कि दुख मिटेगा नहीं, तो दुख क्यों नहीं मिटेगा? तो उसका उत्तर दे रहे हैं, विमुख रघुकुल वीर। जब तक तू भगवान से विमुख है, श्री रघुकुल वीर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों से दूर है, जब तक उनसे विमुख है, तब तक तुझे सुख मिल नहीं सकेगा। करोड़ों साधन कर ले तो भी सुख नहीं मिलेगा। सुख प्राप्ति के साधन ही दुख को बढ़ाने वाले। प्राचीन वैदिक पौराणिक आर्ष युग में सुख प्राप्ति के प्रयास किए गए, पर वे भौतिक प्रयास नहीं थे, वे कम थे, वे अभौतिक प्रयास थे। अभौतिक का अर्थ है आध्यात्मिक प्रयास, और जब तक वे आध्यात्मिक प्रयास, जो जो ऋषि मुनि महात्मा साधक संत विचारक करते चले गए, वो सुख के उतने अधिक निकट पहुंचते चले गए, और अंत में वे दुख रहित हो गए। सर्वथा दुख रहित होना यही मुक्तावस्था है। क्योंकि जो जीव का अपना स्वरूप है वो दुख स्वरूप नहीं है, सुख स्वरूप है, माने अपने स्वरूप की प्राप्ति। गोस्वामी जी के शब्दों में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज सुख राशि, सो माया बस भयउ गुसाई, सो Thank you. कर्म है, जो जिसका अंश होगा उसमें अपने अंशी के गुण अवश्य होंगे। अंशी परमात्मा है और जीवांश है, इसलिए परमात्मा के समस्त गुण जीव में विद्यमान है। परमात्मा अविनाशी है, अविनाशी का अंश होने के कारण जीव भी अविनाशी है। हमारी अपने स्वरूप में स्थिति हो जाए और हमारी ये समझ में आ जाए कि हम उत्पन्न ही नहीं हुए तो नष्ट क्या होंगे, तो मृत्यु का भय चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। अब मृत्यु का भय चला जाएगा तो दुख रहित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हमारे महाराज जी कहते थे, पूज्य सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज, जिनका बाल्यकाल काशी में ही व्यतीत हुआ, शिक्षा काशी में हुई महाराज जी की, सन 1943 में उन्होंने शास्त्री कर लिया था काशी में। उसके बाद फिर वैराग्य जगह, उसमें ये संपूर्णानंद नहीं था, क्वींस कॉलेज था अंग्रेज के नाम पर, संस्कृत विद्यालय का नाम क्वींस कॉलेज था, उसके छात्र थे महाराज जी। तो वैराग्य हुआ तो फिर यहाँ से महाराज जी चलकर विंध्याचल गए, लगभग 7 महीने विंध्याचल रहे। विंध्याचल से फिर चित्रकूट पैदल गए, 7-8 महीने चित्रकूट रहे, चित्रकूट से पैदल चलकर ओरछा पहुँचे, 7-8 महीने ओरछा रहे, इसके बाद ब्रज में पहुँचे, फिर अयोध्या से संबंध जुड़ा, ब्रज में ही हनुमान गढ़ी के सिद्ध संत सरपंच बाबा महंत श्री रामचरण दास जी महाराज अखाड़े में पधारे और वहीं महाराज जी का उनसे मिलन हुआ, वहीं फिर महाराज जी को उनसे दीक्षा हुई और अंतिम क्षण तक उन्होंने ब्रजवास किया। तो काशी में बड़ी निष्ठा और बड़ी श्रद्धा महाराज जी, क्योंकि बहुत लंबा समय शिक्षा का काल काशी में व्यतीत हुआ। महाराज जी कहते थे कि 2 रुपए विशेष योग्य जो छात्र होते थे उनको 2 रुपए वृत्ति मिलती थी, तो कहते थे 2 रुपए में महीने भर का खर्च हमारा चल जाता था, अब कुछ थोड़ा सा पैसा बचा के पोस्ट ऑफिस में रख देते थे, उस 2 रुपए में भी पैसा बचा करके रख देते थे कि पुस्तक खरीदनी होगी तो धीरे धीरे इकट्ठा करके पुस्तक खरीद लें, इतने सस्ते में गुजारा हो जाता था। किस प्रसंग में महाराज जी का हम स्मरण कर रहे थे? नहीं, नहीं। कोई बात ही बोल रहे। हाँ, तो महाराज जी कहते थे, जिस प्रसंग में हमें बात याद आई, महाराज जी कहते थे कि काशी के महान संत श्री कबीर दास जी आध्यात्मिक जगत की बहुत ऊंची कक्षा में अवस्थित महापुरुष तो थे ही, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं था। महाराज जी कहते थे कि कबीर दास जी विनोदी भी थे, स्वभाव से विनोदी भी थे, पर उनके विनोद भी आध्यात्मिक हुआ करते थे। तो किसी भोले भाले संत ने कबीर दास जी से पूछ लिया कि आप तो महान सिद्ध योगी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप कब तक जीवित रहेंगे, आपके द्वारा बहुत हित हो रहा है समाज का, आप कब तक जीवित रहेंगे। तो श्री कबीरदास जी ने कहा कि अरे क्या पूछते हो, हम तो मरेंगे ही नहीं, तुम जीवित रहने के बाद कुछ हम मरेंगे ही नहीं। अच्छा, हमने सुना कि जो यहाँ पैदा होता है वो मरता है, मृत्युलोक है। आप अनोते महात्मा है, कहते हम मरेंगे नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं मरेंगे। क्यों? कहते इसलिए नहीं मरेंगे क्योंकि हमारे मरने के लिए पहले राम जी को मरना पड़ेगा। राम जी मरेंगे तो हम मरेंगे, और राम जी ही नहीं मरेंगे तो हम कैसे मर सकते हैं। अब हमारे भारतवर्ष की मान्यता, सब मर जाएंगे पर राम जी मरेंगे। जो अविनाशी तत्व है उसी को श्री राम कहते हैं। उपनिषद का वाक्य है, रमन्ते योगिनो यस्मिन् सत्यानन्दे चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परब्रह्मा विधीयते। राम पद का अर्थ है परब्रह्म, परमात्मा, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं। वो कैसा है तत्व? बोले सत्य है। माने त्रिकाल में भी उसकी सत्ता का कभी अभाव होता नहीं है। आनंद स्वरूप है और चैतन्य घन है। परब्रह्म परमात्मा, सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा को ही राम कहते हैं। और इसी उपनिषद के मंत्र का गोस्वामी जी ने अपने शब्दों में अनुवाद किया है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तहां मोह निशा, यहाँ की परंपरा है। मृतक शरीर को जब ले जाते हैं तो राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। और काशी में मणिकर्णिका क्षेत्र में तो ये कीर्तन 24 घंटे चलता है। सतुआ बाबा के यहाँ बैठ जाओ तो थोड़ी देर बैठो, वहाँ राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य एक कीर्तन यहाँ चलता रहता है। महाश्मशान है काशी, तो यहाँ के तो बिना पढ़े लिखे लोग भी समझते हैं कि सब झूठा है। राम जी का नाम सत्य है, उनका नाम सत्य है, उनका रूप सत्य है, उनकी लीला सत्य है, उनका धाम सत्य है। लोग श्री राम जी के पवित्र चरित्र को कल्पना मानते थे, लेकिन विज्ञान ने भी श्री राम सेतु के अस्तित्व को प्रमाणित कर दिया। हमें विज्ञान से प्रमाणित होने पर हम उसे प्रमाणित माने इसकी हमें आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हमारे वाल्मीकि रामायण जैसे पवित्र आदि काव्य ग्रंथों में और पुराणों में श्री राम के उस दिव्य सेतु निर्माण की बात आई है, हम उस पर विश्वास करते हैं। हमें आवश्यकता नहीं थी प्रमाण की। लेकिन आज के जो लोग अपने को अधिक बुद्धिमान समझने वाले लोग, जो हमारे वेद इतिहास पुराण को मान्यता नहीं देते, पर उन्होंने भी यह स्वीकार किया कि लाखों वर्ष पहले ये बनाया गया कोई एक विलक्षण सेतु है, इस बात को स्वीकार किया। इसका तात्पर्य क्या है? कि उनका नाम सत्य है, उनका रूप सत्य है, उनकी लीला सत्य है, उनका धाम भी सत्य है और उनके उपासक भी सत्य हैं। क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं, कौन्तेय प्रतिजाने ही नमे भक्ता प्रणश्यति, सबका नाश हो जाएगा, पर अर्जुन तुम प्रतिज्ञा पूर्वक यह समझ लो कि मेरे भक्त का नाश होता नहीं है। भक्त कौन है? जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है। तो कबीरदास जी बोले हम तो मरेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि हमारे मरने के लिए हमारे राम जी को मरना पड़ेगा। महात्मा बोले अरे राम जी तो, राम जी कहीं मरते हैं? बोले जब राम जी ही नहीं मरते तो हम कैसे मरेंगे। तो श्री कबीरदास जी की साखी है, राम मरे तो हम मरे नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी का बाल का मरा न मारा जाए। हम अविनाशी के बालक हैं तो मरेंगे क्यों? अमृतस्य पुत्राः, वेद भगवान कह रहे हैं। तो हम जो बात कहने जा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि उस काल में सुख हमें मिले इसकी खोज महापुरुषों को थी और सुखी हो गए। अरे बुद्ध ने जो प्रयास किया उस प्रयास के पीछे क्या था? बुद्ध का प्रयास क्या था? दुख रहित होने का प्रयास, और उसमें वे सफल हुए कि नहीं हुए? उनके दुख की निवृत्ति हो गई। एक उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया कि जैसे मैं दुख रहित हो गया वैसे ही मेरी विचारधारा को आत्मसात करके तुम भी दुख रहित हो सकते हो। प्रमाणित कर दिया उन्होंने। वृद्ध को देखकर, रोगी को देखकर, मृतक को देखकर कि तो उनको वैराग्य हुआ था और मैं दुख से छूटने के यत्न में लग गए, दुख छूट गया। तो हमारे ऋषि मुनि महात्मा तो दुख रहित हो गए, वो भी सुख की तलाश में ही थे। पर आज का जो भौतिक विज्ञान है इसके भी सारे प्रयास सुख प्राप्ति में ही हैं, लेकिन ये जितना शोध करता चला गया उतना अधिक दुखी होता चला गया, उतना अधिक परतंत्र और पराधीन होता चला गया, और इस सुख की विचारधारा का भयंकर दुष्परिणाम पूरे विश्व के विकृत पर्यावरण के रूप में सामने उपस्थित है। पूरे प्रकृति पर्यावरण को इसने विषैला बनाया। क्यों बनाया? सुखी होने के लिए। सुखी हुआ? उसी का भयंकर दुष्परिणाम ये जो पूरी दुनिया भोग रही है उसी का दुष्परिणाम है। और ऐसा नहीं करेंगे तो इसका दुष्परिणाम आगे भी भोगना पड़ेगा। हम लोगों में पहले जो क्षमता थी अब वो क्षमता नहीं है। कहाँ चली गई क्षमता हमारी? पंच तत्व से पहले भी शरीर निर्मित था, अब भी पंच तत्व से ही निर्मित है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, यही इस प्रकृति जगत में है, और ये पिंड शरीर भी उसी का है। हमारी क्षमताओं को भी सुख की कामना ने कमजोर कर दिया। अब हम न ठंडी सह सकते, ना हम गर्मी सह सकते, और न भूख प्यास सह सकते, कुछ सह सकते हैं। और उसी युग में हम सब सह लेते थे, अब नहीं सह सकते, हम खुद नहीं सह सकते, शरीर ऐसे हो गए। जहां सुख है ही नहीं वहां सुख की तलाश की जा रही है। कहां से मिलेगा भाई? वस्तु वहां हो तो खोजने से मिलेगी, और वस्तु का अस्तित्व ही वहां नहीं है तो खोजने से मिलेगा कैसे? नहीं मिल सकता। हम भौतिक चिंतन त्याग कर अपने चिंतन की धारा अंतर्मुख करें। अध्यात्म माने क्या होता है? अध्यात्म शब्द का अर्थ क्या है? आत्मनि अधि इति अध्यात्मम, आत्मनि अधि इत्यध्यात्मम। जो आत्मा को लेकर के जो चिंतन है वह अध्यात्म है, और वह आत्मा श्री रघुकुल वीर श्री रामचंद्र ही सबके प्राण प्रिय आत्मा है। प्राण प्राण के जीवन जी के, तो उन श्री राम जी से विमुख जब तक तू बना रहेगा तब तक तेरा दुख मिटने वाला नहीं है। तू चाहे दुख रहित होने के करोड़ों उपाय क्यों न कर ले, दुख रहित होने के लिए आज के लोगों ने क्या किया? अब झूठ है सत्य है भगवान जाने। कहती है वायरस मानव निर्मित है, ऐसा लोग कह रहे हैं। धोखे से या जानकर जैसे भी जिसके द्वारा ये अपराध हुआ, ये तो ऐसे हुआ। और जो भयंकर रासायनिक जैविक हथियार जो बड़ी मात्रा में पूरी दुनिया में बन चुके हैं, मान लो उनका प्रयोग हो जाए तब क्या होगा? मानव का अस्तित्व रहेगा? हैं? विकृति हो जाएगी, कुछ नहीं रहेगा। ये चले थे तो सुख प्राप्ति के लिए, और विनाश के कगार पर हम पहुंच गए। ये भगवान से विमुख होने का दुष्परिणाम है। हम अविनाशी कहां से हैं? इसलिए अविनाशी है। हम चेतन परमात्मा कहां से हैं? चेतन माने ज्ञान स्वरूप, हम भी ज्ञान स्वरूप हैं। ज्ञान नहीं होता क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है। जो अज्ञान का आवरण है वो विवेक से विचार से सत्संग से उस अज्ञान के आवरण को जैसे ही हम हटा देते हैं तो ज्ञान स्वरूप आत्मा तो है ही। इसी को गीता में भगवान ने कहा अज्ञानेना व्रतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः। अज्ञान ने ज्ञान को ढक रखा है इसलिए प्राणी मोहित हो रहे हैं। वो अज्ञान की परत हटी, ज्ञान स्वरूप तो है ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल, अमल माने मल रहते हैं, सर्वथा निर्विकार है। और विकारों ने भी इसको घेर रखा है, राग द्वेष काम क्रोध आदि विकारों से चित्त मलिन हो रहा है, विकारों से ग्रसित हो रहा है। और सहज सुख राशि का अंश होने के बाद भी जन्म से लेके मरते दम तक रोते ही रोता रहता, सुखी कभी होते ही नहीं। सकल कर्म कर थके वो गुसाई, सुखी न भयु अवहिकी नाई। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सब करके थक गए थे लेकिन अब जैसे राम राम करने पर सुखी हैं वैसे सुखी कभी हुए नहीं। अब देखिए प्रश्न है कि अंश में अंशी के गुण होते हैं और जीव भगवान का अंश है तो इन गुणों की जीव में जीव को अनुभूति होनी चाहिए पर उनको अनुभूति नहीं हो रही, क्या कारण है? उसका कारण है कि ये जितने दोष है ना, उत्पन्न होना फिर नष्ट हो जाना, जड़ता रूप होना अज्ञान रूप होना, विकार युक्त हो जाना और दुख रूप होना, ये सारे लक्षण सारे धर्म शरीर और संसार के हैं। तो शरीर को तो मान लिया हमने मैं, और शरीर से संबद्ध संसार को मान लिया मेरा। तो शरीर को मैं मानने के कारण और शरीर से संबद्ध संसार को मेरा मानने के कारण शरीर संसार के दोषों को हमने अपने स्वरूप में अपने आत्मा में आरोपित कर लिया। इस आरोप को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक हमारी दुख निवृत्ति होगी नहीं, और ये तभी होगी जब घट घट में विराजमान श्री रघुनाथ जी के तुम सन्मुख हो जाओगे। सन्मुख होना क्या है? मंदिर में जाकर केवल विग्रह के सामने खड़े हो जाना ये सन्मुख होना नहीं। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय कितने हुए? 10। चार अंतरिंद्रिय अंतःकरण माने मन बुद्धि चित्त अहंकार कितने हो गए? 14। और पांच तन्मात्राएं रूप रस गंध शब्द और स्पर्श कितने हो गए? 19। इस 19 को मुख कहा गया जीव का। ये 19 भगवान की ओर हो जाए इसको कहते सन्मुख होना। ये 1900 ये सूक्ष्म चिंतन है, ये 1900 भगवान की ओर हो जाए इसको कहते हैं सन्मुख होना। जिसको आप कह रहे थे गहरे अध्यात्म में डूब जाना, ये है भगवान के सन्मुख होना। और इस प्रकार से जब जीव भगवान के सन्मुख होता है तो भगवान स्वयं कहते हैं सन्मुख हो जीव मोही जग आसन मुख हो जीव मोही जग सन्मुख हो जीव मोही जग सन्मुख हो जीव मोहे जब जन्म कोटि अघना कहीं पव जन्म कोटि अघना कहीं। अब देखिए शबरी का जो जीवन चरित्र है, शवर कुल में उत्पन्न हुई, जंगल की एक जंगली जाति है शवर, शवर कुल में उत्पन्न हुई। यद्यपि शबरी के पिता भी उन शवर जाति में राजा थे और वो छोटी नन्ही सी बच्ची ही थी, विवाह का समय निश्चित हो गया और उस विवाह के समय उन जंगली लोगों के सत्कार के लिए तमाम वन्य पशुओं को एक बाड़े में इकट्ठा किया गया था। तो सबरी ने पूछा अपनी माँ से कि इतने नए नए जीवों को यहाँ क्यों बंद किया गया? माँ क्या समझे, उसने भोलेपन से बता दिया कि तेरा विवाह है, दावत होगी, इन सबको मार करके इनका मांस रांधा जाएगा। अब देखिए उस शवर कुल में उत्पन्न शबरी के मन में सहज करुणा जगी, और करुणा यह ईश्वर का स्वरूप है। करुणा जो है ना वो परमात्मा का स्वरूप ही है। किसी जीव में करुणा जग जाए तो समझ लेना वो दुख रहित होने की दिशा में ईमानदारी से चल पड़ा। शबरी के मन में करुणा जगी कि अभी तो हम संसार में फंसे ही नहीं, और फंसने के इस संस्कार के बंधन में पड़ते ही इतने जीवों को केवल निरीह पशुओं को मार दिया जाएगा, फिर यही परंपरा हमारी, तो हमारे भी कच्चे बच्चे होंगे उनमें भी यही सब किया जाएगा, तो क्यों इस फंदे में पड़ना। और अर्धरात्रि के समय शबरी ने और निरीह पशुओं को बंधन मुक्त कर दिया। वो तो घनघोर जंगल में चले गए और स्वयं जंगल में भाग गई। भाग करके कहां छत्तीसगढ़ प्रदेश, वहां के जंगली क्षेत्र में पैदा हुई सबरी, वो कहां दक्षिण में किष्किंधा के निकट है, दंडकारण्य के क्षेत्र में रहने वाले महर्षि मतंग के निकट पहुंच गई। और महर्षि मतंग के निकट पहुंच करके शबरी ने साधन किया, भौतिक जगत की कौन सी वस्तु उसके पास थी, कुछ तो नहीं था। जंगल के ऋषि मुनि महात्मा भी उसे उपेक्षित भाव से ही देखते थे, उसके प्रति बहुत सम्मान की भावना नहीं थी शबरी के प्रति। और हमारे यहाँ तो यहाँ तक वर्णन मिलता है कि शबरी के महत्व को मतंग ऋषि ने जाना, शबरी जंगल से लकड़ी इकट्ठी करके कंडे बीन करके ऋषियों की कुटियाओं में रात्रि को रखा थी, उनके आने जाने के रास्ते को झाड़ बुहाड़ कर स्वच्छ कर देती, दूसरों को सुख पहुंचाने का प्रयास करती। स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते थे, जब तक सुख लेने की इच्छा रहेगी तब तक तुम्हारा दुख मिटेगा नहीं। सुख लेने की वस्तु नहीं, सुख देने की वस्तु है। सुख दोगे तो तुम दुख रहित हो जाओगे, ये उनका चिंतन है। तो शबरी सबको सुख पहुंचाती थी और सब यही सोचते थे कि हमारे शिष्ट प्रशिष्ट कोई ऐसा काम रात में कर जाते होंगे। और मतंग जी ने इस बात को जाना और शबरी की इस पवित्र भावना को देख करके कहा कि तू इधर उधर क्यों भटकती है, यही कुटिया बनाकर यहाँ रह जा, संतों का संग कर, कोई बात नहीं। मतंग को ही ऋषियों ने उपेक्षित कर दिया और मतंग जी ने जाते जाते कहा, शबरी इसी आश्रम में निवास करो। 10,000 वर्ष बाद परब्रह्म परमात्मा श्री राम पैदल चल करके तेरी कुटिया में पधारेंगे और तू उनको आतिथ्य प्रदान करके, उनको कंदमूल फल खिला करके तुम धन्य हो जाओगी। मेरा समय तो पूर्ण हो गया, मैं तो भगवान के धाम को जा रहा हूँ, पर मेरे आश्रम में प्रभु का आतिथ्य करने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा। आप विचार करो, 10,000 वर्ष की प्रतीक्षा की शबरी ने और जब श्री राम वहाँ पधारे हैं तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, श्रमणाम धर्म निपुणाम अभिगच्छेति राघव। हे राघव, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक शबरी के यहाँ जाना, क्योंकि श्रमणाम वो महान साध्वी है, परम धर्म के आचरण में अत्यंत निपुण है, उस शबरी के निकट जाओ। माने आप भाव पूर्वक प्रेम पूर्वक शबरी के पास जाना, वो सामान्य नहीं है, इस वन्य प्रदेश की एक महान विभूति है। भगवान तो भगवान है, लीलाधारी है। वहां के एक सरोवर का जल दूषित हो गया था शबरी के तिरस्कार के कारण, तो ऋषियों ने भगवान से प्रार्थना की, हमारे सरोवर का जल ठीक कर दो, क्योंकि आपकी चरण रस से अहल्या का उद्धार हुआ। राम जी समझते थे कि लोग शबरी की महिमा नहीं जानते और राम जी शबरी की महिमा को प्रकट करना चाहते थे, तो राम जी ने कहा, देखो अहिल्या उद्धार तो हुआ पर उसमें गुरु जी की महिमा है, विश्वामित्र जी की महिमा, मेरी कोई महिमा नहीं। आप लोग तो बड़े बड़े ब्रह्मर्षि हैं, बड़े बड़े तपस्वी हैं, आपने अपना चरण नहीं छुवाया, आप अपना चरण छुवा कर देखो। तो उनके मन में अपने तप आदि के अहंकार थे, उन्होंने भी अपना अपना पैर छुवाया, सरोवर का जल शुद्ध नहीं हुआ। बोले महाराज, आखिर तो हम लोग जीव हैं, आप अपना चरण छुवाइए। राम जी ने चरण छुवाया। सैकड़ों वर्ष पहले भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी लिख रहे हैं, जलसो रुधिर भयो नाना कृमि भर गयो। राम जी के चरण छुवाती वो और अधिक विकृत हो गया, क्योंकि राम जी को तो शबरी की महिमा स्थापित करनी है, अरे बोले ये भी लगता है असली भगवान नहीं है, इनकी भगवत्ता में अब तो हमें संदेह उत्पन्न हो गया ये भगवान नहीं। लेकिन फिर भी अहिल्या उद्धार तो इन्होंने किया ही, तो उपाय तो इनसे पूछें। राम जी से पूछा उपाय, राम जी ने कहा समाधान तो तुम्हारे पास है पर तुम समझते नहीं, सबरी समस्या नहीं है सबरी समाधान है। जिसको तुमने समस्या मान रखा है वो समस्या नहीं है वो समाधान है। शबरी की चरण रस्सी सरोवर पवित्र, शबरी का पैर छुआओ पवित्र हो जाएगा। शबरी ने देखा कि हमारी तो पुल पट्टी भगवान खोल रहे, शबरी भागी जंगल में, महाराज अब कहाँ खोजेंगे शबरी को। बोले जहाँ शबरी खड़ी थी वहाँ की धूल उठा करके सरोवर में डालो, सरोवर पवित्र हो जाएगा। जैसे ही धूल छोड़ी गई सरोवर का जल स्फटिक मणि के समान निर्मल हो गया। हम ये कहना चाहते हैं कि भौतिक जगत की कोई वस्तु उसके पास न होने पर भी, संसार की दृष्टि में उपेक्षित होने पर भी, श्री राम के पूरी तरह सन्मुख होने के कारण शबरी अमर हो गई। उसकी वो अचाह हो गई, उसकी सारी चाह चली गई। केवट हम लोग चाहे जितने सुखी संपन्न हो जाएं, हमारी इच्छा ही खत्म नहीं होती है? भगवान के पास जाकर लंबी चौड़ी लिस्ट बताती, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। और केवट वो के धनाढ्य तो नहीं था, नौका चलाकर अपना गुजारा करने वाला व्यक्ति था, पर वो क्या कह रहा है, अब कछु नाथ ना चाहिए भोरे, अब कछु नाथ ना चाहिए भोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अभाव का संबंध भौतिक जगत की वस्तुओं की प्राप्ति से है ही नहीं। कल भी हमने इस विषय की चर्चा की थी, जब तक हमारी चित्त की स्थिति भौतिक जगत के भोगों में पदार्थों में बनी रहेगी अथवा स्वर्गादि लोकों में प्राप्त होने वाले भोगों में बनी रहेगी, तब तक हमारे अभाव की निवृत्ति संभव नहीं है। परमात्मा अभाव रूप नहीं है, भाव रूप है, और भोग प्रकृति ये अभाव रूप है। भगवान में हमारे चित्त की स्थिति हो जाएगी तो हमारे सारे अभाव मिट जाएंगे, हम आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम होंगे, और फिर किसी पद प्रतिष्ठा की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चाह गई चिंता मिटी, मनुआ वे परवाह, और जिनको कछु नहीं चाहिए वे ही साहन सा। लो किसी को ताजपोशी करने की जरूरत नहीं, बने बनाए आप सम्राट हो गए। यूरोप के किसी संत के बारे में हमने सुना था कहीं, ग्रीक की बात है, ग्रीक, तो वो आध्यात्मिक पुरुष थे, एक फूटे हुए मिट्टी के बड़े घड़े के भीतर बैठे थे। वो बैठने का कारण ये था कि ठंडी हवा चल रही थी, उस घड़े से थोड़ी सी बचावट हो जाए। वो सामने से सूर्य की धूप लग रही थी। तो हमने सुना है कि ग्रीक का जो प्रमुख व्यक्ति शासक राजा, वो सामने गया और उसने कहा कि हमने सुना है कि तुम बड़े आध्यात्मिक पुरुष हो, हमसे कुछ ले लो क्योंकि मैं यहाँ का वारसा हूँ। तो उसने कहा तुम मुझे क्या दोगे, मुझे कुछ चाहिए नहीं, तुम हट जाओ यहाँ से। क्यों, जो परमात्मा धूप भेज रहा उस धूप को आने दो, है नहीं बात, तुम धूप और रोक रहे हो हमारी, सामने खड़े हो गए, हम धूप सेक रहे थे, हम धूप में बाधा और पड़ गई, किनारे हो जाओ। देना चाहते हो तो हट जाओ यहाँ से, क्योंकि हमें कुछ चाहिए नहीं। कीजे जो कोटिक उपाय त्रिविध ताप ना जाए, करोड़ों उपाय कर लो तो भी तुम्हारे त्रिविध ताप जाएंगे नहीं। त्रिविध ताप न जाए, कहियो जो बूझे उठाए मुनिवर खीर, कहियो जो करोड़ों उपाय करने पर तेरा त्रिविध ताप नहीं जाएगा, ये बात भुजा उठा करके सुखदेव जी महाराज ने की। कहियो जो भुज उठाए मुनिवर कीर, कीर माने, कीर माने तोते को कीर कहते, माने सुखदेव। सुखदेव जी ने भुजा उठा करके भागवत जी में कहा है, कल हमने भागवत जी के कई श्लोक कहे थे जहाँ सुखदेव जी ने ये बात कही है कि जब तक तू प्रभु का नहीं हो जाएगा तब तक तेरा दुख मिटने वाला नहीं। देखिए विदुर जी महाराज दुर्योधन से अपमानित होकर के हस्तिनापुर त्याग कर चल पड़े। सामान्य व्यक्ति नहीं थे विदुर जी, प्रधानमंत्री थे, धृतराष्ट्र के भाई थे और धृतराष्ट्र अंधे थे, जन्मांध थे, इसलिए मंत्री ही नहीं सारी राज्य की व्यवस्था विदुर जी के हाथ में थी, शासक थे विदुर जी। और भीष्म जी तो उदासीन थे, उनकी तो केवल एक ही प्रतिज्ञा थी कि इस सिंहासन पर कोई आंच आती है तो हम तुमसे न बने तो हम तैयार हैं सुरक्षा के लिए, बाकी तो अपना भजन चिंतन में रहते थे। ऐसे विदुर जी को भरे दरबार में केवल यह कहने पर, विदुर जी का कोई द्वेष तो नहीं था दुर्योधन से, विदुर जी ने केवल यही कहा कि देखो वस्तुतः इस सिंहासन पर सभी ने पांडु को बिठाया था, पांडु सब प्रकार से योग्य थे और आपके पुत्रों में और पांडु के पुत्रों में इन सभी पुत्रों में युधिष्ठिर ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, शीलवान है, गुणवान है, सेवाभावी है, विनम्र है, धर्मशील है, सत्यवादी है, जितेंद्रिय है, एक श्रेष्ठ शासक के सभी गुणों से संपन्न है, सारी प्रजा में तुम्हारी प्रशंसा होगी। अब कब तक चिपके रहोगे कुर्सी से, बहुत सुंदर अवसर है, कई बार छल कर चुके हो, लाक्षाग्र में जलाने का षड्यंत्र रचा गया, तुम्हारे द्वारा रचा गया, सबके सामने आ गया, अब कई बार कालिख लग चुकी है, इसको स्वच्छ कर लो, युधिष्ठिर को राजा बना दो। ये सलाह एकांत में ही सबके बीच में विदुर जी ने धर्म और न्याय से परिपूर्ण सलाह दी और सब सभा के जितने लोग थे सब अत्यंत हर्षित हो रहे थे कि विदुर जी ने बहुत अच्छी बात कही, इसी में सबकी भलाई है। पर उसी सभा में दुर्योधन ने उठ करके कहा, कएन मत्रोप जुहाव जिह्मम दास्या सुतम यद वलिनैव पुष्टः तस्मिन् प्रतीपः परकृत्य आस्ते निर्वास्यता मासु पुराच श्वसानः। इस कुटिल नीच दासी पुत्र को यहाँ बुलाया किसने? ये दुष्ट हमारी जूठन खा के पुष्ट हुआ है और हमारा ही विरोध कर रहा है। इसका अपराध तो इतना भयंकर है कि इसको जीवित रहने का अधिकार नहीं, मार देना चाहिए इसको। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमारे बाप का भाई है, हमारा चाचा लगता है, इस नाते से मारो तो मत, पर किंतु पुरात स्वतानः आशु निर्वास्यताम, इसको शीघ्र नगर से बाहर निकाल दो, देश निकाला कर दो। विदुर जी इतने सामर्थ्यवान थे कि वे शाप देकर भस्म कर सकते थे और अतिरथी योद्धा थे, चाहते तो बलपूर्वक उसे अस्त्र बल से भी दंडित कर सकते थे और इतने उच्च पद पर बैठे थे कि अपने पद का प्रयोग करते, अधिकार का प्रयोग करते तो उसको बंदी बना सकते थे। लेकिन उन्होंने विचार किया कि महाराज तो धृतराष्ट्र हैं और अपने पुत्र की अनुचित बात का जब भी स्वयं विरोध नहीं कर रहे हैं तो अब इन लोगों के बीच में रहने में हमारी भलाई नहीं। बोले हमारे भीतर तो करुणा जग रही थी क्योंकि हमें महाविनाश दिखाई पड़ रहा था, हम सोच रहे थे कि तुम्हारा विनाश रुक जाए, लेकिन चलो काल रूप श्री कृष्ण लगता है तुम सबका कलेव करना चाहते हैं, हम क्यों बाधक बने और वहां से चल पड़े। विदुर जी चल पड़े, पूरे धरती पर उन्होंने विचरण किया। जब तक महाभारत युद्ध हुआ तब तक विदुर जी नहीं आए, महाभारत युद्ध के बहुत लंबे समय के बाद विदुर जी आए। तो विदुर जी महाराज विचरते हुए जब उत्तराखंड में पहुंचे तो उनको महर्षि मैत्रेय मिले। महर्षि मैत्रेय, पहले विदुर जी से संवाद हुआ प्रभास क्षेत्र उद्धव जी से, और उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण लीला संवरण कर चुके हैं। इतना लंबा समय बीत गया, महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद यदुवंश का विनाश हो गया, उसके बाद विदुर जी मिले मैत्री जी से, और उस समय विदुर जी मैत्री जी से पूछ रहे हैं कि भगवान एक हमारे प्रश्न का समाधान आप कर दें। जिसको यहाँ कह रहे हैं तुलसीदास जी, कहियो जो भुज उठाए मुनिवर कीर, कीर माने सुखदेव जी भुजा उठाकर कह रहे हैं। तो विदुर जी ने पूछा कि सुखाय कर्माणि करोति लोकः, सारा संसार सुख के लिए ही कर्म में प्रवृत्त होता है, नतई ही सुखम, उन कर्मों के अनुष्ठान से उसको सुख होता नहीं, करता सुख के लिए मिलता दुख है। तो जब दुख मिलता है तो उसे समझना चाहिए जैसे माताएं बटलोई में चावल बनाती हैं और एक चावल को दबा के देखती हैं, वो सिद्ध हो गया उसमें कनी नहीं रह गई तो इस विश्वास के आधार पर बटलोई चूल्हे से नीचे उतार देती हैं कि बटलोई के सारे चावल पक गए। ऐसे ही एक कोई काम हमने सुख के लिए किया, परिणाम में दुख हुआ। तो हमें समझना चाहिए कि संसार के जितने कर्म हैं वो परिणाम में दुख देने वाले ही हैं, ये हमें समझना चाहिए। पर आश्चर्य की बात है कि कर्मों के जाल में उलझता चला जाता है, दुखों से ही दुख बटोरता और दुख बढ़ाता चला जाता है, नतई ही सुखम, उनसे सुख तो उसको मिला नहीं, तो उपराम उपराम हो जाए। तो वान्य दुपा रमंबा अपितु, उसका दुख बढ़ता चला जाता है। तो क्या कारण है सुख की आशा से कर्म में प्रवृत्त होने पर भी, परिणाम में दुख मिलने पर भी वो सुखी क्यों नहीं हो पाता, उसका मन वहां से हटता क्यों नहीं है, उसके मन में वैराग्य भाव क्यों नहीं आता? मैत्री जी कुछ नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? इसलिए नहीं बोले कि विदुर जी हम तुम्हें पहचानते न हो ऐसी बात नहीं है, हम जानते हैं कि तुम साक्षात धर्मरूप हो, तुम कोई सामान्य पुरुष नहीं हो, तुम एक महान आध्यात्म तत्ववेत्ता हो, तो पहले हम तुम्हारे मुंह से इस प्रश्न का उत्तर सुनना चाहेंगे फिर अपनी बात कहेंगे। आपने हमसे कुछ पूछा और हम मौन रह गए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको उत्तर नहीं देना चाहते, हम ये जानना चाहते हैं कि प्रश्न आप कर रहे हो तो जरूर आपकी बुद्धि ने उसका कोई न कोई हल निकाला होगा। तो पहले आप अपनी समझ तो प्रस्तुत करें, यदि उस समझ में संशोधन की आवश्यकता होगी तो संशोधन किया जाएगा, और यदि तुम्हारी विचारधारा समझ सोच एकदम अच्छी है सही है तो उस पर मोहर लगा दी जाएगी। तो मैत्रेय जी ने मौन होकर के यह संकेत किया कि इस प्रश्न का उत्तर तुम स्वयं बताओ। तो विदुर जी कहते कि मैंने तो ये समझा है कि देह में शरीर में और शरीर से संबद्ध संसार में इसकी जो आसक्ति है वो आसक्ति कभी इसके मन में वैराग्य का भाव जगने नहीं देती है। इस आसक्ति के बंधन को काटा जाए। तो आसक्ति का बंधन कैसे कटे? तो बोले हमने उसके संबंध में ये विचार किया है कि सत्पुरुषों के आप जैसे सत्पुरुषों के चरणों में बैठ जाए और भगवान के मंगलमय चरित्रों को सुने, भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरित्रों को सुने। तो ये जो पवित्र चरित्र हैं, जो कर्ण मार्ग से भीतर जाएंगे तो हृदय में जो देह गेह के प्रति रति है, यह कर्ण नाडीम पुरुषस्य या तो भव प्रदाम गेह रतिम छिनत्ति, ये कर्ण की नाड़ी से माने श्रवण मार्ग से भगवान की कथा सत्संग जब भीतर जाएगा तो आसक्ति के बंधन को काट देगा। हमारी समझ तो ये है। मैत्री जी बहुत प्रसन्न हुए, बोले हम तुम्हारी समझ पर ही मोहर लगा रहे हैं, आपका प्रश्न भी सही है और आपके प्रश्न का समाधान भी एकदम सही है। तब क्या? बोले फिर कथा सुनाओ। जब हमारा समाधान सही है तब कथा सुनाइए। तो मैत्रेय जी ने विदुर जी को भागवत जी की कथा सुनाई। यही बात तुलसीदास जी कह रहे हैं, कहो जो भुज उठाए मुनिवर कीर। अब आगे की बात कह रहे हैं, सहज तेव बिसारी तू ही धो देखू बिचारी, सहज तेव बिसारी मथत बारी कृत बिनती आ मिलेना, मथत बारी कृत बिनती। तू अपनी सहज टेब को माने आदित को छोड़ दे। अब विचार कर, आदत क्या है? सुख की आशा से निरंतर कर्म में उलझे रहना, ये जो तेरी आदत है कई जन्मों की, इस आदत को थोड़ी देर के लिए विराम दे दे। क्यों? क्योंकि यह जो तेरा स्वभाव है यह तुझे चिंतन का अवसर नहीं दे रहा है। भाई किसी भी विषय में आप विचार करोगे तो कैसे करोगे? आप किसी काम में उलझे हुए तो विचार करेंगे? आप उसी में आपका चित्त उलझा रहेगा। तो थोड़ी देर के लिए तू अपनी इस भौतिक, बहुत ध्यान से सुने, एक एक बात बड़ी महत्व की है, भौतिक क्रियाशीलता को थोड़ी देर के लिए विराम दे दे। चुपचाप हो जा, चुप हो जा, शांत हो जा। शांत हो जाएगा तो तुझ में विचार करने की सामर्थ्य आ जाएगी। विचार कर ले क्या? सहज टेब बिसारी तू ही धो देखू बिचारी, तू विचार करके देख तो सही क्या मिले ना मथत बाई ये बच्चे हिंदी पढ़ लेते हैं, हिंदी पढ़ लेते हैं, पढ़े मिले ना मथत बारी कृत मिले ना मथत बारी तू चाहे जितना प्रयास कर ले जल को मथने से कभी घी मिलने वाला तेरा प्रयास व्यर्थ है। इसी को इसी यहाँ विनय पत्रिका में इस रूप में कह रहे हैं और मानसी में इसी को उत्तरकांड में इस रूप में कहा। बहुत प्रसिद्ध दोहा है, बारी मथे घृत हो ये वरु चिकता से बरु तेल बिनु हरि भजन न भवतरिय यह सिद्धांत अपेल। ये अपेल सिद्धांत है, इसको कोई टाल नहीं सकता, हिला नहीं सकता इसको, सुनिश्चित सिद्धांत है। क्या जल को मथने से घी नहीं निकल, कथनचित निकल आवे, बालू को मथने से तेल नहीं निकलता, तिल को मथने से, तिल को पेलने से, सरसों को पेलने से तेल निकलेगा, मिट्टी से तो, बालू से तो तेल नहीं निकलेगा। कथनचित असंभव संभव हो जाए, बालू को मथने से तेल निकलावे, जल को मथने से घी निकलावे, बालू को मथने से तेल निकलावे, पर बिना निष्काम भाव से किए भगवत भजन के न भवतरिय, तो इस भव सागर से पार उतरेगा नहीं। यह अपेल सिद्धांत है, इसको तुम अच्छी प्रकार से समझ लो। अब प्रश्न उठा कि हमने तो समझ लिया, हम करें क्या? बोले हम बताते सो काम करो। क्या काम करें? समूझी तजहि भ्रम भजहि पद युगम, समूझी तजहि भ्रम भजहि पद सेवत सुगम गुण गहन गंभीर, सेवत सुगम गुण गहन गंभीर, काहे को फिरत मन कर काहे को फिरत मन करत बहु जतन। पहले तो तू समझ, समस्या क्या है नारायण, कि हम खुद तो समझे नहीं पर आपके पीछे पढ़े कि आपको समझ रहे। अरे खुद तो समझो, ध्यान में आई बात नहीं आई? हमारी समझ का लाभ आपको तो पीछे मिले, पहले हमारी समझ का लाभ हमको मिलना चाहिए। और यदि हमारी समझ का लाभ हमको नहीं मिला आपको क्या मिलेगा? वर्तमान समय में समस्या यही है। एक कहानी पढ़ी थी कि बहेलिए के जाल से कोई तोता मुक्त हो गया और घायल पड़ा था एक ऋषि मुनि की कुटिया के पास। तो महात्मा को दया आई, उन्होंने उसकी चिकित्सा की, पक्षी की, तोते की, और वो ठीक हो गया। ठीक हो गया तो महात्मा ने उसको एक गीत रटा दिया। शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। तोता तो रट्टू होते ही याद कर लिया उसने। अब याद कर लिया तो तमाम तोते जंगल के, सैकड़ों हजारों तोते सब एक साथ बैठ करके यही गावे, शिकारी जंगल में आता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल बिछाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। महात्मा तो बहुत प्रसन्न हुए, बोले देखो एक सुयोग्य शिष्य हमको मिला और उसने हमारी विचारधारा को कितने लोगों तक पहुंचा दिया। वाह, अब भले ही बहेलिया जाल लटका करके घूमे पूरे जंगल में, पर अब कोई भी पक्षी जाल में फंसने वाला, क्योंकि सबको पता चल गया कि शिकारी जंगल में आता है, जाल बिछाता है और दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए, अब कोई फंसेगा नहीं। थोड़े समय बाद शिकारी आए, उन्होंने जाल बिछा दिए, दाने बिखेर दिए और यही गीत गाते गाते सब उसमें फंस गए। गा भी रहे थे और गाते गाते इसी में फंस गए, और जब वो बांध के ले जाने लगा तो भी यही गा रहे थे कि शिकारी जंगल में आता है, जाल बिछाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना, और फंसे थे। यही स्थिति हम लोगों की है। ये सुखदेव जी, व्यास जी, तुलसीदास जी, इन सब की रटाई वाली वाणी हमने रट ली और आपको सुना दी, आपको भी कंठस्थ हो गई, आपने दूसरे को सुना दी, फिर भी सबके सब जाल में फंसे हुए। जाल में फंसना नहीं चाहिए, फिर भी जाल में फंसे कि नहीं फंसे, इसका मतलब है दूसरे को समझाने की कोशिश छोड़ दो, पहले खुद अपनी समझ का आदर करो। इसी को शास्त्र की भाषा में कहते स्वविवेक का आदर, और इसी को मानव सेवा संघ के संस्थापक स्वामी शरणानंद जी कहते अपनी समझ का आदर। हमारी समझ का लाभ पहले हमको मिले, उसके प्रथम लाभार्थी हम बने, यही बात कहते। समुझी तजहि भ्रम, पहले अपनी समझ का आदर कर और इस भ्रम को त्याग दे कि संसार के भौतिक पदार्थ तेरा दुख मिटा सकेंगे, इस विचारधारा का पहले तू त्याग कर। समुझी तजहि ब्रह्म, अब फिर क्या करे, भजहि पद जुगम, पहले तो समझ, समझ से क्या होगा, तेरा भ्रम दूर हो जाएगा, और भ्रम दूर हो जाएगा तो दुख दूर हो जाएगा। मृग को रेगिस्तान की रेत में जल का भ्रम होता है, इसी में वो मारा जाता है, हिरण। और मान लो उसका भ्रम दूर हो जाए तो मारा जाएगा। हमने अपनी आंखों से देखा है, सुनी हुई बात नहीं कह रहे। रेगिस्तान में ये जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र की बात है, वाइतू एक जगह है, पूरा रेगिस्तानी इलाका। तुम गए थे उस समय हमारे साथ, तो वाइतू में हम लोग गए तो सवेरे सवेरे घूमने जाते, शाम को कथा होती थी तो सवेरे घूमने जाते, बड़ी अच्छी हवा चलती सवेरे, दिन में तो गर्मी हो जाती थी तो रात को बहुत ठंडक हो जाती थी, तो रोड के सहारे सहारे हम घूमने जाते। तो मैंने अपनी आंखों से देखा, एकदम सही अंग प्रत्यंग थे हिरण के, मरा हुआ हिरण पड़ा था। तो मैंने वहां से पूछा कि इसको क्या हुआ, क्यों मर गया। अरे बोले महाराज, ये गर्मी में ऐसे ही ये प्राण त्यागते। कैसे, कहते जो धूप चिल मिलाती है तो उसमें रेत में लगता है कि पानी लहरा रहा है, तो वहाँ पानी है, वहाँ पानी, वहाँ पर दौड़ते हैं, दौड़ते दौड़ते दौड़ते दौड़ते दम तोड़ देते। तो ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा मरे हुए हिरण को, और वहां के व्यक्ति ने जो हमारे साथ घूमने गए थे उन्होंने कहा महाराज ऐसे ये मर जाते हैं। इसी को कहते हैं मृग तृष्णा। अब मान लो उस मृग का भ्रम दूर हो जाए कि जो जल के जैसा दिखाई पड़ रहा है वो जल नहीं है, वो तो रेत है, सूर्य की धूप में चमकने से ऐसा भ्रमवश लग रहा है, वस्तुतः ये जल नहीं है, ऐसा बोध उस मृग को हो जाए तो जो भागते भागते प्राण त्याग देता उससे बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? एक जगह लीला हो रही थी, रामलीला, हमारे बचपन की घटना है। तो गांव में उस समय बिजली नहीं थी तो गैस के हंडा जलते थे, उसी में लीला होती थी और रामलीला होती तो हम लोग संध्या को 6 बजे ही अपने अपना बोरिया बिछा बिछा करके वहां जगह रोक लेते थे, और परिवार के और लोग आएंगे वहां बैठेंगे, बच्चे जगह रोकने चले जाते थे पहले से। तो राम विवाह का प्रसंग था और उसी बीच में हल्ला मचा कि किसी किसी व्यक्ति को के पैर में सर्प ने काट लिया। अंधेरा था, सर्प में काट लिया, हल्ला मच गया, भीड़ खड़ी हो गई और पर्दा आ गया, मंच पर पर्दा आ गया। अब वो जो व्यक्ति जिसको ये लगा था कि हमको पैर में सर्प खा गया, वो महाराज जैसे सर्प का जहर आता है ना, लहर आती है, ऐसी वो लहर आने लगी उसमें, उस आदमी में लहर आने लगी। जबकि सही बात ये थी कि उसको सर्प ने काटा ही नहीं था। फिर वहां जब गैस लांटन ला करके वहां देखा गया कि आखिर कहाँ है सर्प है तो कहाँ है, देखो तो सही, चारों ओर खोजा, सर्प तो मिला नहीं। एक लोहे के तार, पैना सा तार पड़ा था, उसका तकुआ वो उसके पैर में अंगूठे के पास लगा था, उस लोहे के तार में खून लगा हुआ था, उससे ये पता चला कि इसको सर्प ने नहीं काटा, ये पैर इस पर पड़ा और इसमें पैर चुभ गया। तो उस व्यक्ति को कहा कि क्यों ठनगन कर रहे हो, बुंदेली भाषा में ठनगन क्यों कर रहे हो, माने नाटक क्यों कर रहे हो? अरे बोले हमको जहर आ रहा है, अब तो बचेंगे नहीं, हमको इलाज कराओ। अरे बोले ये है तार, ये तुम्हारे पैर में लगा। लोग हंसने लग गए, उसने भी देखा वो बिल्कुल ठीक हो गया। एक टिंचर होती थी, वह टिंचर टिंचर हाँ, तो टिंचर उसको लगा दिया गया, आराम से हंसते हंसते घर चला गया। अब मान लो उसको ये भ्रम बना रहता कि मुझे सर्प खा गया, तो भले ही सर्प ने नहीं खाया था पर मुझे सर्प खा गया, इसी भय में भ्रम में उसके प्राण चले जाते। रस्सी में सर्प का भ्रम हो गया, देखकर हम डर गए और भ्रम की निवृत्ति हो गई कि तो सर्प नहीं रस्सी है, तो भय होगा, भय की निवृत्ति हो जाएगी। यही बात कहते समूझी समूझी तजहि ब्रह्म भजहि पद युगम, समूझी तजहि ब्रह्म भजहि पद युगम। पहले तू समझ और फिर ब्रह्म को त्याग, और ब्रह्म को त्यागने के बाद फिर क्या कर, भजहि पद युगम। भगवान के युगल चरणों का भजन करो, भजन माने सेवन करो, उनका आश्रय लो। भरत जी ने क्या कहा, आपुनि दारुण दीनता सब ही कहूं सिर नाए, देखे बिन रघुनाथ पद जी की जरनी न जाए। बिना राम जी के चरण कमलों के दर्शन किए बिना हमारे हृदय की जलन मिटने वाली नहीं है। इसलिए समूझी तजहि भ्रम भजहि पद युगम समुझे तजहि भ्रम भजहि पद युगम सेवत सुगम गुण गहन गंभीर सेवत सुगम गुण गहन गंभीर। अभी जिनकी सेवा कर रहा है ना वे स्वार्थी हैं, वे तब तक तेरे ऊपर प्रसन्न हैं जब तक तेरे स्वार्थ की उनके स्वार्थ की पूर्ति तेरे द्वारा हो रही है। जैसे ही स्वार्थ पूर्ति में बाधा पड़ेगी कि वे तेरे शत्रु हो जाएंगे। इसलिए अब तू इन देह गेह में फंसे विषयी स्वार्थी जीवों के प्रति ममता का त्याग करके श्री राम जी की सेवा कर। क्यों करें राम जी की सेवा? बोले इसलिए राम जी की सेवा करो कि सेवत सुगम गुण गहन गंभीर सेवत सुगम गुण गहन गंभीर। सेवा करने वालों को राम जी सुगम हो जाते। अरे जो बंदर भालुओं को सुगम हो गए, जो कोल भीलों को सुगम हो गए, जो सबरी और केवट को सुगम हो गए, वो तेरे भजने पर तेरे लिए सुगम क्यों नहीं होंगे? क्यों? क्योंकि जिनकी सेवा तू कर रहा है ना संसार की, उनका तुझसे स्वार्थ है, पर राम जी का तुझसे कोई स्वार्थ नहीं। उनका क्या काम अटका है हमारे बिना? जे ही सृष्टि उपायी त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सो करिए अघारी चिंत हमारी जानी भगति न पूजा। जय जय सुरनायक जो स्तुति है उसमें ही बात आई। सारे संसार को परमात्मा ने बनाया पर किसी का सहयोग नहीं लिया, किसी की सहायता नहीं ली, संकल्प से सृष्टि कर दी। निष्काम भाव से तेरी सेवा स्वीकार करने वाले, तुझसे प्रेम करने वाले केवल दो ही हैं, या तो भगवान या भगवत स्वरूप संत। क्योंकि हे तू रहित जग जुग उपकारी, हे तू रहित जग जुग उपकारी, सेवक असुरारी तुम्हार सेवक असुरारी। काहे को फिरत मन करत बहु जतन, काहे को फिरत मन करत बहु जतन। एक तो राम जी सेवक सुगम है और गुण गहन, असंख्य गुण गणों के वे समुद्र हैं, गंभीर गुणों के सघन वन हैं और बड़े गंभीर हैं। जो छिछले स्तर का आदमी होता है वो जल्दी प्रसन्न भी हो जाता, जल्दी नाराज भी हो जाता, और जो बहुत गंभीर होते हैं वो जल्दी कभी शुद्ध होते नहीं। उनमें इतना अधिक समागुण होता है गंभीर प्रकृति के लोगों में। अपराध परंपरा परम नहीं माता समुपेक्षते सुतम, आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं क्षमापराधन में कि हे भगवती, संसार में ऐसा देखा जाता है अपराध परंपरा परम नहीं माता समुपेक्षते सुतम। अपराध परंपरा में पड़े हुए पुत्र के अपराधों को माता नहीं देखती। कुछ कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवती। पर हे भगवान, एक माँ में इतना वात्सल्य है फिर आप तो वात्सल्य गुण के अगाध गंभीर समुद्र हैं। भगवान यदि हम लोगों के दोष देखने लग जाएं और ये निश्चित कर लें कि जो हमको भजने वाले हैं उनको ही सूर्य का प्रकाश देंगे, उन्हीं को चंद्रमा की शीतलता देंगे, उन्हीं को ऑक्सीजन देंगे, उन्हीं को अन्न जल देंगे, उन्हीं को अपनी धरती पर रहने देंगे, तो महाराज बिना महाप्रलय के प्रलय हो जाएगा। 1 करोड़ लोग भी 700 करोड़ में से 700 करोड़ से ऊपर है ना जनता, उसमें से 1 करोड़ भी शायद नहीं होंगे जो ईमानदारी से भगवान को स्वीकार करते हैं। हाँ, भगवान सबको समान देते हैं। 1 करोड़ भी सारी धरती पर ऐसे लोग नहीं होंगे कि जो भगवान की महिमा को गरिमा को स्वीकार, पर भगवान सबका पोषण कर रहे हैं कि नहीं। कितने गंभीर हैं वे, कभी रुष्ट नहीं होते हैं। जो कभी नाराज ना हो उनकी सेवा करना, जो गुणों के समुद्र हैं वे तेरे दोष दुर्गुणों को मिटा देंगे, और तू थोड़ी सी भी सेवा करेगा वे बिक जाएंगे तेरे ऊपर, न्योछावर हो जाएंगे। क्यों? बोले ये बात केवल मैं नहीं कह रहा हूँ। कौन कह रहा है? आगम निगम ग्रंथ ऋषि मुनि सुर संत, आगम निगम ग्रंथ ऋषि मुनि सुर संत, तब ही को एक मत मति धीर, तब ही को एक मत सुन मति धीर, काहे को फिरत मन कर बहु जस, काहे को फिरत मन कर बहु जस। आगम नारद पांचरात्र रुद्र यामल आदि ये आगम ग्रंथ हैं, और निगमो वेदः, निगम माने वेद। आगम ग्रंथों का भी निचोड़ यही है कि भगवत शरणागत होकर भगवान को अनन्य भाव से भजे बिना तेरा दुख मिटने वाला नहीं। आगम ग्रंथों का भी निर्देश यही है, निगम माने वेद। वेद का भी निर्देश यही है, ऋषि मुनि सुर संत। आगम निगम के अनुसार अपने जीवन को जीने वाले ऋषि मुनि और सुर संत, सुर संत, सुर माने देवता और संत, उन सब का मत भी यही है कि जब तक तू प्रभु का शरणागत होकर उनको भजेगा नहीं तब तक तेरा दुख दूर होगा नहीं। उनका भी सुर, अब फिर संत का। अब देखिए, भगवान गणेश को भजने वाला भजन करते करते गणेश जी को प्राप्त कर लिया, उसने गणेश जी के चरणों में पहुंच गया। अब गणेश जी से कथनचित उसने जिज्ञासा की कि सब तो आपको भजते हैं पर आपके हाथ में ये माला है, आप किसको भजते हैं? तो गणेश जी क्या कहेंगे, बोलो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे गणेश जी? महिमा जा सुजान गणराऊ प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। पुराणों में प्रसिद्ध चरित्र है कि राम नाम की परिक्रमा करके गणेश जी प्रथम पूज्य हो गए, तो गणेश जी भी यही कहेंगे कि भजन करो। मान लो कोई सूर्य की उपासना करके सूर्य के निकट पहुंचा, तो सूर्य भी यही कहेंगे कि मैं तो प्रकाश हूँ, प्रकाशी तो श्री राम है। ध्येय सदा सवित मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा सनसन्न विष्टा। सूर्य मंडल मध्यस्थम रामम सीता समन्वितम। सूर्य भी भजन की आज्ञा देंगे और शंकर जी तो खोल करके कहते हैं राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरान सहस्र नाम सम सुनी शिव बानी सहस्र नाम जप जेई प्रिय संग भवानी जप जेई प्रिय संग भवानी। उमा कहूं मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। शंकर जी भी भजन की आज्ञा देंगे, वो भी यही कहेंगे राम जी के सन्मुख हो जाओ। अब कौन बचा? अनुराग जी कौन बचा? कौन बचा? भगवती भवानी शिव जी की अर्धांगनी। वो भवानी निरंतर क्या करती हैं? निरंतर राम नाम का जप करती हैं कि नहीं? निरंतर राम कथा सुनती हैं कि नहीं? और जब प्रसन्न होती हैं तो देती क्या है? भवानी प्रसन्न होती तो क्या देती है? मन जाहि राचो मिलै सोवर सहज सुंदर सावरो। मन जाहि राजो मिलहि लहि सोवर सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान तिल सने जानत रावरो। करुणा निधान आगम निगम ग्रंथ नारद पांचरात्र रुद्र यामल आदि आगम ग्रंथ। निगम माने वेद, ऋषि मुनि देवता और संत सब एक स्वर से कह रहे हैं सब ही को एक मत। सबका एक मत है, सबका निचोड़ एक है। सुनु मति धीर। अरे धीर मति वाला सावधान होकर सुन, तुझे अब सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतने लोगों ने मिलकर जिसे निश्चित किया है उनसे अधिक तू बुद्धिमान नहीं है। इसलिए हम अपने को ज्यादा बुद्धिमान माने तो आपकी बात नहीं सुनेंगे, और हम समझ लें कि सूर्यकांत जी का चिंतन हमसे बहुत ज्यादा अच्छा है और हमारी समझ उतनी अच्छी नहीं, इनकी समझ ठीक है, तो आपकी समझ को हम मान लें तो हमारी समस्या का समाधान होगा कि नहीं होगा? आपकी अच्छी सलाह हम न माने तो हमारी समस्या यूं की त्यों बनी रहेगी। यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं कि इन वेद ने पुराणों ने नारद पांचरात्र आदि आगम ग्रंथों ने महाभारत आदि इतिहास ग्रंथों ने वाल्मीकि रामायण आदि इतिहास ग्रंथों ने ऋषि मुनि देवता और संतों ने जब एक बात निश्चित कर दी है कि जब तक तू सर्वांतर्यामी घट घट में व्याप्त प्रभु का भजन नहीं करेगा, सब में अपने प्रभु को नहीं देखेगा और सब में प्रभु को स्वीकार करके निष्काम भाव से सेवा में नहीं लगेगा, उनके स्मरण में नहीं लगेगा तब तक तेरा दुख मिटने वाला नहीं। ये एक व्यक्ति का निर्णय नहीं है, ये वेद का, पुराण का, इतिहास का, धर्म ग्रंथों का, देवताओं का, ऋषि मुनियों का, संतों का, सबका मत यही है। और यदि इस मत को नहीं माना तो बोले फिर तुम्हारी जैसी इच्छा। इस सर्व सिद्धांत निष्पन्न, इस परम मंगलकारी कल्याणकारी बात को यदि तूने आदर नहीं दिया तो क्या होगा। तुलसीदास प्रभु बीनु पियास मरे पशु, तुलसीदास प्रभु बीनु पियास मरे पशु, यद्यपि है निकट सुर तरी काहे को फिरत मन करत बहु जतन, काहे को फिरत मन करत बहु जतन, काहे करत बहु जतन, काहे को फिरत मन करत बहु जतन। गंगा जी के तट पर खड़े खड़े कोई जल के अभाव में मर जाए, पानी के अभाव में मर जाए, तो उसे बुद्धिमान कहा जाएगा कि मूर्ख कहा जाएगा। अविरल निर्मल गंगा बह रही है और वहीं खड़ा है और हाय मरा प्यास से मरा, हाय मरा और मर जाए, उसे बुद्धिमान समझा जाएगा कि मूर्ख। वह सच्चिदानंद घन प्रभु जो गंगा है त्रिभुज ताप हरने वाले, वो बाहर नहीं तेरे भीतर बैठे हैं और तू उनके चरणों में नहीं पहुंच रहा है। इसी को श्री कबीरदास जी ने अपने शब्द, बस इसको कहकर के हम, इसको पद तो पूरा हो गया, इसको कहकर के हम पूरा कर देते हैं क्योंकि ये काशी जितनी तुलसीदास जी का इस काशी से संबंध है उससे कम संबंध कबीरदास जी से नहीं है, इसलिए कबीर साहब का एक भजन कह करके हम इसको पूरा कर देंगे। इसी बात को कबीर जी अपने शब्दों में कहते हैं, धोबिया जल बिच मरत पिया, धोबिया जल बिच मरत पिया, धोबिया जल है खाता श्याम गंगा जी जल आता अपने घर के मरम न जाने अपने घर के मरम न जाने करे भुवियन सावन को नहीं लेता। ये सच्चा सावन क्या है? ज्ञान गुदरी में कबीर साहब ने कहा, नाम के सावन सृजन होई कुमति मैल सब डारे धोई। राम नाम का सावन, सच्चा साबुन ले ही न मूरख है संतन के पासा, सच्चा साबुन ले ना मूरख संतन के पास दाग पुराना छूटत नाही, दाग पुराना छूटत नाही, होवत बजाओ भाई, इसी पर बजाओ। एक राती को जोर लगावे, एक राती को जोर लगावे, छोरी दिए भरी मासा, छोरी दिए भरी कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई अन्न उपासा, अछत अन्न उपासा, गोविया जल बीज मरत, गोविया जल बीज मरत, अछत अन्न उपासा। आप भूखे हैं और चारों ओर बढ़िया बढ़िया पकवान में शान रखा हुआ है, चारों ओर, और कोई रोक टोक नहीं, चाहे जितना खाओ। और भूखे मरो तो बुद्धिमानी की मूर्खता। परब्रह्म परमात्मा तुम्हारे अत्यंत निकट है, फिर भी तुम रो रहे हो। अरे राम राम भागे। इसी बात को तुलसीदास प्रभु बिनु पियास मरे पशु, तुलसीदास प्रभु पियास मरे पशु, यद्यपि है निकट सुर सरी तीर, यद्यपि है निकट काहे को फिरत मन, काहे को फिरत मन,